टॉपिक लिखते हैं इन आयात के, आयत नंबर 38, 38। अगर बास आ जाओगे तो पिछला माफ हो जाएगा, आयत 39। लड़ना है मगर फितने की रोकथाम के लिए, जी आयत 39। इस्लाम का नजरिया जिहाद, आयत नंबर 40। अल्लाह बेहतरीन मौला है और बेहतरीन मददगार है, मकासिद देख लेते हैं इन आयात को पढ़ने के। इस्लाम में जंग किस मकसद के लिए लड़ी जाएगी इसको देख सके, अल्लाह ताला किस तरह ईमान वालों की मदद करता है इसकी मिसालें देख सके, बस जी। तिलावत सुनते हैं एक बार इन आयत की। قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير